думаем, якой будзе Беларусь у будучым. Мы шмат гаворым, як было б добра, калі б усё памянялася. Але большасць з нас дбае толькі пра тое, як перажыць сённяшні дзень. А будучыня ёсць цяпер, і яна будзе дакладна такой, якой будуць вашы дзеці. Вашы дзеці – адмысловая праграма штотыдзень у эфіры і на сайце «Радыё Свабода». Про дом марыў Сергей. Я як бы так нават і не марыла, таму што я думала, што это неверагодна. Ну, мая можа такая цудоўная здольнасць уміць марыць. І вось яна так нейкім чынам цудоўна атрымалася. Як я сама яшчэ не веру ў гэта, таму што не было ў нас ніякага жылля, і за некалькі гадоў мы атрымалі гэты дом. Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». Сергей і Алеся Грынь з Берасця. У абодвух за плячыма баявыя маладыя гады. Сяржук запачаткова ў Берасці «Малады фронт», Алеся з «Маладой грамады». Цяпер у гэтай сям'і трое дзяцей. Тодару 10 гадоў, Даменіцы 6, а Міхаліне амаль 3. Якімі бацькамі і гаспадарамі стала першае пакаленне маладафронтаўцаў? Ну, трое гадай, как мінімум, павінна быць як. Мусіць жа быць прырост. Двое гэта як бы восік апраўданне бацькоў. А трэцяе мусіць быць так. Не, я не думала, што ў мяне будзе трое дзяцей. Ну, в прынцыпе, я ведала, на што я рашаюся, таму што калі выходзіла замуж, Сергей казаў, што ў нас будзе 16 дзяцей. Ну, я так успрымала як жарт. Казалася, што мабыць праўда. Ну, дзеду, што так, што быць не пасцелі. Не, цяжка, цяжка на самай справе прасуць бліжа, каб... Ну, нарадзіць як бы ёсць... Ёсць таксама, кажа, складана, но але цяжэй жа накарміць, ну, выхаваць. Просто нарадзіць дзяцей ад таго, каб яны бегалі галодныя і так самацёкам нейкім. Ну, гэта ж не справа, трэба ім даць адукацыю, апрануць, ну, вучыць, выхаваць бы трэба. Гэта цяжка ў нас зараз, цяжка. Всё, я ж кажу, платная ў нас і медыцына, і адукацыя. І вопратка, кажа, што я цяпер такія грошы дзіцячыя, што, ну, даражэй, чым дарослых. А вот эта вопратка. Цяпер трэба так думаць перш, чым нараджаць далей. 5 гадоў таму Сергей разам з братам купілі ў Берасці старую хату і кавалак зямлі. Цяпер сям'я Грынёў мае ўласны дом, у якім ажыццяўляе свае мары. Старая хата была да 1917 года пабудова. Ну і вось, нічого не засталося практычна з'яло. Там на тым была зроблена хата з вагонаў, хутчэй, там чыгунка вакол, там все такое чыгуначнае. Майстры, хутчэй, тут былі нейкія там столяры, ці хто яны там былі там па дрэве майстры. Шо, шмат рубанкаў, розных інструментаў, тут як бы ў старых гэтых хлявах я пазнаходзіў. Самі хутчэй за ўсё выраблялі вагон з дошак такіх, што на адваротным баку ёсць там і кітайская чыгунка напісана, там і там такія іерогліфы кітайскія, і там па-нямецку напісана, і Москва таварная станцыя, там розныя. Я вырашыў такі стэнд пакінуць на памяць. Такая была ў нас хата. Планавалі мы ўсё самі, інтэр'ер рабілі пад сябе. Мы любім такі стыль натуральны, і таксама ў інтэр'еры такі спрабавалі выкарыстоўваць матэрыял натуральны, каб не было зусім пластыку. Вось вокны ў нас стаяць драўляныя, мы адмовіліся таксама ад пластыка. Столь, падлога, гэта таксама ўсё натуральнае з дрэва. Будоўля яшчэ працягваецца, але ў доме ўжо можна камфортна жыць, не звяртаючы ўвагу на некаторыя нязручнасці. Уласная хата дае гэтай сям'і шмат радасці. На першым паверсе у нас будзе вялікая гасцёўня, там пакуль што мы яшчэ перарабляем, дарабляем, а жывём пакуль што на другім паверсе. Тут у нас агульны пакой, дзе мы разам збіраемся, адначасовы кабінет, дзе мы працуем, і два пакойчыкі, адзін для нас з Сергеем, а другі дзіцячы пакой. Ну, вось плануем яшчэ, можа, мансарду. З цягам часу, калі Тодар падрасце, мы яму там, можа, зробім комнату, ён ужо плануе нейкі інтэр'ер сабе, малюе, што б яму там хацелася адмець на трэцім паверсе. Ну, дзеткі, а вы мне скажыце, дзе ўсё ж такі лепш, у сваім доме ці ў кватэры? У сваім доме. Чым тут лепш? Ну, таму што месца больш, там яшчэ ёсць гарод, там сад можна сажаць. Ну, там у кватэры што-то. Ну, на месца. Тут у нас захопляется трохи кактусами, там садить, что-то его там выделяем, мы ему трошки земли, и он садит свои некие там рослины. У меня абрикос расти, ну, как шмат чего. Салаты разные садить бывают. Ну, так, салаты, там горох. Ну, это мощность больше гулять на улице, больше дыхать по ветрам. Там, например, улетку І вони вже просто самі можуть вийти каля дому побавитися. Особливо актуально, коли у нас троє дітей. І поки вони гуляють, один за одним приглядують. Я можу нещо зробити у хаті по господарці. Ну і крихо маємо свій нейкий огород, вирощуємо крихо. Літом і діти так само допомагають. Тодор має свою градку. Цікавиться нейкими рослинами. Ну, може, навіть до праці, я так сподіваюся, що виходить. Дом Грині будують за кредит. Спочатку брали, як молода сім'я, під 5%. А коли народилася Міхалінка, процент знизився до 1. Поспіли все зробити до економічного кризису. Жартуюсь, що виплати по кредиті скінчаться, коли їм буде по 80 років. У мене брат будує це свої власні сродки. Ну, складано, безумовно, складано свої власні сродки, це вельми довго. Хочеться все ж таки пожити, щоб будувати все життя, там 15-20 років, а хочеться і жити. Тому ми були взяли і вирішили взяти кредит. Ну, зараз ми ще поки не виплачуємо, тому що жінка у декреті знаходиться, ти на виїзд декрету, то буде виплачувати. Ну, це буде не шмат, 125 тисяч років. У мене тут, правда, заробок такий, такий 1 800 000. По долярах, а такой буде у нас в долярах. Ну, в районе 200 доляров там. Программу «Ваши дети» протягнем после обвестки. Здымаем такое жыццё. На сайте свобода.орг новая рубрика. Відео про жыццё в Беларуси, як оно ёсць. Здымаюць корреспонденты «Свободы». Здымайте и вы. Герои – звычайные люди в разных ситуациях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе. А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году. Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 минуты ў фармаце PAL-SECAM альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com. Редакція покидає за собою право редагувати отриманные от читачів відео і використовувати їх у любой продукції Радіо Свобода. Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Олександра Денько. У ефірі програма «Ваші діти». Сергій працює кладовщиком на кондитерській фабриці. Ягоний заробок у 1 800 000 білоруських рублів – це основний доход сім'ї. Ну, як добудуємо потроху самі, ну, безумовно, що зараз тяжко все, щоб би, особливо після закінчення економічного цуду, стало зовсім складно, бо матеріали є, якщо там до напорядка. Заробки такі, що так би, копило б на харчі, адукація у нас так само. Кажуть, що безплатне, все безплатне, але сам речі, може бути, сюди платне, садок починаєш ходити, садка, беруть гроші за щось, всі беруть гроші там які. Ну і так, потім на гуртки на різні, на все, ну то, коротше, сюди. На дітей шпах так само треба грошей на едукацію. Гэтыя маладыя бацькі лічаць, што на адукацыі дзяцей нельга эканоміць. Па 10-гадовым Тодары відаць, як шмат у яго захапленняў. Ён вырошчвае кактусы, робіць мадэлі судоў, а мама купіла яму тоненькую кніжку «Як рабіць інтэрнэт-сайт». І Тодар па ёй зрабіў для сябе інтэрнэт-старонку, дзе распавядае пра свае захапленні. Адзінае, на што скардзіцца мама Алеся – адсутнасць беларускамоўнага асяроддзя. У берасці яны налічылі каля 5 сямей з беларускамоўнымі дзеткамі, раскіданых па ўсім горадзе. Вельмі шмат скардзяцца настаўнікі на тое, што дзеці многа з кампутарамі займаюцца, гуляюцца ў гульні. Ну, тому что гуляем, не треба там так много гулять, тому что ничего доброго не будет, ничего не учить. А что можно с компьютерами робить еще? Коли в интернете там, информацию там, коли треба будет. Может, набираю там, на что мне не треба. А новини ты читаешь? Ні, не цікавиться. Сергій каже, що держава тільки декларує, що допомагає виховувати дитя. За допомогу, яку отримлює сім'я на дитя до 3 років, його немагчимо ані прокормити, ані опрануть. Батьки трохи допомагають, пенсії отримують. Пенсія, в принципі, зараз як для вёски, то якби я б сказав, що нормальна для вёски пенсія, бо маєш свою то нікую господарку, там тримаєш, що інші відкладають нам, отримуються пенсії свої, практично дають нам. Бацькі Сергея жывуць за кошт сваёй прыватнай гаспадаркі. Пры гэтым дзеляцца і з сям'ёй дзяцей. Прадукты ўвогуле там ўсё даражэй. Дзякуючы, што вёсцы ёсць нейкая гаспадарка, там мы сала мяса мы не купляем. Хіба дзецям нейкую калбасу такую. Так сала мяса ў нас прывезлі з вёскі бацькі. Мы ж купляли тут некие продукты. Бульбу так само не купляем, мы привозим все вёски. Дякую, что это вышло. Еще нормально можно жить. Сергей каже, что его загартовала менавіта политичная активность. Таму цяперашнія побытовыя эканамічныя цяжкасці ўспрымаюцца нашмат прасцей. Палітыкі ў іх жыцці ўжо не так шмат. Хаця Тодар адзіны ў сваёй класе, хто не ўступіў у так званыя піянеры. Што бацькі не думаюць, прапануюць свой сын. Хаціце, каб ваша там дзяўчынка, хлопчык быў піянерам? Ну, бацькі, ну а чаму б не? Ну, проста аўтаматычна падпісваюць. Фактычна, ну, не ведаю, што мы піянеры робіць. Кому ж ты працуешь, хоча и гроши. То есть, ну, кости, то сколько этих пионеров... Просто да, просто поставить галочку, чтобы у нас столько пионеров. Вот так вот. Чи есть для детей берастейских молодофронтовцев махчимости для политичной активности? Не помню, у меня здесь раскладание, потому что мой час, когда там некий, не та же милиция, некий улад трохи поводили себе не больше... Не ведаю, так больше спокойно, як это сказать. Как посадили тебе на сутки, ти на что это треба было щось там, ну, шмат чого наробить. Ти посадить просто так, по сутности, там, ну, влады з усіми бы развязно себе відчувайте. Шмат где удельничалось у мене там, ну, один раз я тогда таки на сутках отрималася, ну, таки то, это у мене скукалісті под час акції. Эта берастейская сям'я здолела створить свой невеликий и вельми утульный свет, будуючи уласный дом. Гаспадары мають шмат прыгожых захапленняў, збіраюць і рэстаўруюць старыя рэчы, аздабляюць сваю прастору так, каб яна увасабляла іхныя мары і гадуючы дзяцей так, як лічаць патрэбнымі яны самі. І ён усё гэта ў дом цягне, а мне прыходзіцца знаходзіць, як прымяніць у інтэр'еры. А гэта ты якраз вагонка, яку я казала, з зваротнага боку. Гэта рэшткі, да, старога дома, і тут вагон, гэта месца. Вот пальчик, нарцис. Вот ключик именно так само у вас. О, можете поглядеть, вот и ключик. Тут я ключик таки нашел, старый тут на горы был. Звоночка вот трошки маленькая. А тут Сергей звоночки убирает. Приехал на Полесье, до себя Полесье. Вижу, кляви висит на этом самом. На свеку где-то вот сегодня. Тут мы, знаешь ли, у этой Кати, когда перебираю трошки хлеба, так я так само два звоночки нашел. У эфира была программа «Ваши дети». Вела передачу Александра Данькова.